dobrego odbioru. Damian Sikorski. Album dostępny we wszystkich serwisach streamingowych, księgarniach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 czerwca, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Atak hybrydowy na Polskę przybrał najpoważniejszą do tej pory postać, mówi wicepremier szef MON. Pomoc poszkodowanym z powodu przymrozków zapowiedział minister rolnictwa. Gwiazdy polskiego rocka wystąpiły w drugim dniu Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Białoruski i rosyjski atak hybrydowy na Polskę zaostrza się i przybrał najpoważniejszą do tej pory postać, powiedział wicepremier szef MON. W związku z sytuacją na granicy Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w Tomaszowie Mazowieckim w odprawie z dowódcami wojskowymi. Minister Obrony Narodowej w siedzibie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej dziękował żołnierzom i funkcjonariuszom zaangażowanym w obronę granicy. To jest heroiczna misja, to jest dzisiaj najtrudniejsza służba w Polsce. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, jesteśmy wdzięczni za to, co robicie, możecie liczyć na nasze wsparcie. Szef MON podkreślił, że do wsparcia strefy przygranicznej skierowano ostatnio najlepszych żołnierzy. Najlepsi komandosi, czerwone berety, najbardziej doświadczeni żołnierze, którzy służyli na misjach w Afganistanie, w Iraku, ale mają też ogromne doświadczenie wynikające z misji stabilizacyjnej w Kosowie, gdzie uspokajanie tłumu, walka z tłumem, to jest przede wszystkim zadanie sił stabilizacyjnych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Pomoc rolnikom poszkodowanym z powodu przymrozków zapowiedział minister Czesław Siekierski. Na spotkaniu z rolnikami w Grabowie nad Prosną, niedaleko Ostrzeszowa w Wielkopolsce, szef resortu poinformował, że powstaje specjalny fundusz klęskowy. Jak dodał, największe straty są na Lubelszczyźnie, ziemi sandomierskiej, w powiatach nowosądeckim i limanowskim i na północy kraju. Jest prowadzona ewidencja skali kraju. Pracują komisje. Będzie także weryfikacja tej pracy. Dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, jaki jest stan klęski, jakie są straty, będziemy oceniać wielkość wsparcia, gdzie będą dopłaty bezpośrednie, w sensie do określonej wielkości produkcji, ale także chcemy dać inne możliwości przesunięcia opłacania składek KRUS-u, czy podatku, czy inne. Nad tym wszystkim pracujemy. Szef resortu rolnictwa zaznaczył, że nie ma jeszcze oceny pełnej skali zniszczeń, jakie wyrządziły wiosenne przymrozki. Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń powiedział, że po 20 latach obecności Polski w Unii Europejskiej najwyższa pora, abyśmy rozpoczęli nowy rozdział Europę 2.0. Ubiegający się o reelekcję europoseł przekonywał na konwencji wyborczej w Łodzi, że w Parlamencie Europejskim Lewica będzie starała się walczyć przede wszystkim o bezpieczeństwo socjalne, dostęp do lekarzy i tanie mieszkania. Zwracał też uwagę na korzyści z obecności Polski we wspólnocie. Przez te 20 lat obecności naszego kraju we wspólnocie europejskiej zrobiliśmy wiele. Wykorzystaliśmy bardzo wiele szans. Ponad 1 bln zł trafiło do polskiego budżetu. Nasze PKB wzrosło 6-krotnie, gospodarka 3-krotnie. Zbudowaliśmy autostrady, zbudowaliśmy stadiony, zbudowaliśmy wspaniałe budynki. Wiele się wtedy wydarzyło i nadal się będzie działo. Najwyższa pora, żebyśmy zaczęli nowy rozdział. Walka z Zielonym Ładem, polityką klimatyczną Unii Europejskiej i paktem migracyjnym to z kolei priorytety Konfederacji na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego. Mówił o tym w Pile wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Jak stwierdził, Konfederacja chce sformować nowe patriotyczne przywództwo dla Polaków w polityce europejskiej. Wcześniejsze przywództwo organizowane przez polityków PiS-u, tak zwanej suwerennej Polski, ono zbankrutowało. Przede wszystkim zdecydowała hipokryzja, brak wizji, brak odwagi. Ci ludzie po prostu nie znają się na polityce europejskiej, nie nadają się do niej. Konfederacja w tych wyborach wprowadza świeżą, nową ekipę do Parlamentu Europejskiego i ta ekipa jest od tego, żeby stworzyć nowe przywództwo w polityce europejskiej dla prawej, patriotycznej, niepodległościowej części polskiego społeczeństwa. To jest różnica mentalna, to jest różnica pokoleniowa, to jest różnica merytoryczna, językowa i my to pokażemy. Wybory do Parlamentu Europejskiego będą się za tydzień, w niedzielę 9 czerwca. Gwiazdy polskiego rocka wystąpiły w drugim dniu Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Koncertu Super Jedynek wysłuchał jeden z jurorów, dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz. Koncert znakomity, zagrany w rewelacyjnym tempie, ze znakomitą muzyką i rewelacyjnym składem wykonawców. Rzecz tylko w tym, że tego koncertu za rok w Opolu powtórzyć się nie da. Statuetki rozdano, a teraz trzeba wymyśleć coś zupełnie nowego. A dla mnie i tak najważniejszym wydarzeniem tegorocznego Opola jak na razie jest rewelacyjny występ 91-letniej Sławy Przybylskiej. Interpretacji i śpiewu mogą się od niej uczyć kolejne pokolenia. Z Opola, z amfiteatru, Piotr Metz. Na scenie festiwalu w Opolu wystąpiły wczoraj m.in. zespoły Lady Punk, Oddział Zamknięty, Sztywny Pal Azji i Chłopcy z Placu Broni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o chłopcach z placu z dwiema bramkami. Norbert Michalak i Sport. Dokładnie, zaczynamy od Ligi Mistrzów. Real Madryt zwycięzcą. W finale na Wembley Real pokonał Borussię Dortmund 2-0. Bramki zdobyli Daniel Carvajal i Vinicius Junior. Dla zespołu królewskich to już 15 triumf w tych rozgrywkach. Borussia tylko raz wygrała Champions League, ale było to w 1997 roku. Wczoraj w Londynie Borussia pokazała się z bardzo dobrej strony, mówi trener BVB Edin Terzic. Trudno cokolwiek powiedzieć po takim meczu. Zagraliśmy w tym spotkaniu bardzo mądrze, pokazując się z bardzo dobrej strony. Choć Real pokazał, dlaczego znalazł się w finale, wygrywając tytuł po raz 15, co jest bardzo imponujące. Mimo to jestem bardzo dumny z drużyny po tym finałowym meczu. Polskie siatkarki pokonały w amerykańskim Arlington reprezentację gospodarzy 3-1 w meczu Ligi Narodów. Było to 8 z rzędu zwycięstwo biało-czerwonych w tych rozgrywkach. Polki mają na koncie komplet zwycięstw i są liderkami w Lidze Narodów. Następne spotkania zespół trenera Stefano Lavarniego rozegra w Hongkongu. Dwa dni Hubertowi Hurkaczowi zajęło pokonanie Denisa Szapowałowa 6-3, 7-6, 4-6, 6-1 podczas wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. To wszystko przez opady deszczu, ale dzięki cierpliwości Polak awansował do 1/8 finału, co jest wyrównaniem jego życiowego wyniku we French Open. Pod wrażeniem gry Hurkacza jest były znakomity polski tenisista Wojciech Fibak. Wiemy, że Hubert jest wyjątkowym profesjonalistą, jakoś jemu to nie przeszkadza. Tak jest w niezłym humorze i wygrywa. I jak mu to odpowiada, może to byłaby metoda, gdyby cały turniej ciągle był przerywany, to może by Hubert został zwycięzcą, czego tak siak mu życzę, nawet gdyby nie był przerywany, wiadomo. I tak się może stać, a także duży sukces, najlepsza szesnastka. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie Bułgar Grigor Dimitrov. Zachmurzenie dziś umiarkowane i duże, możliwe przelotne deszcze i miejscami burze. Na termometrach od 20 do 25 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 20. Autopromocja. Założyciel Steven Wilson. Cześć! Składy różne, muzyka różnorodna, ale rock progresywny jest im szczególnie bliski. Porcupine Tree. Przeniesiemy się do roku 2001, kiedy zespół promował swoją 6. płytę, także występując w Trójce. Koncert Porcupine Tree. Przypomnimy, dziś tuż po 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam ponownie. Zapowiedziałam, że po godzinie 7 jedziemy do Bronxu, ale tak naprawdę to Bronx przyjechał do Polski i zagrał w Rzeszowie 30 maja na koncercie Jednego Serca, Jednego Ducha. Levi Sakala, ojciec Stan Fortuna we własnej osobie, franciszkanin z Bronxu i ikona. Aikona ulemi, aikona chesepe, O Lord Jesus help me, obey commandment 6. Aikona ulemi, aikona chesepe, O Lord Jesus help me, obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth. Jesus is light, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I call out, I can say, I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me, Mama, yeah. Obey commandments. I can say, I call out, oh Lord Jesus, help me, obey commandments. I can do all things through Christ who strengthens me. Oh Lord Jesus. help me obey. I can pray, I can stand, I can see, I can praise, I can say, I can shout, I can say. Hallelujah. I am born a lady. I can say. I am born a Jezebel. Oh Lord, yeah. Jesus, help me obey commandments. I can sing now. I am born a lady. Obey commandments. I'm gonna mean no, but I wanna say yes. I go from Zimbabwe, north, south, east, and west. I gotta give it all to Jesus. You gotta help me. That's the only way that I can be free. Yeah, yeah, yeah, yeah. When we accept Jesus Christ, He will help us. And when we say, I call unto sin, I call unto Jezebel, I call unto evil, we will do it. Join me. Sing together. I call unto Jezebel. I call unto Jezebel. I call unto Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Help me, Jesus. Obey commandments. I call out, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me. Obey commandments. Yeah, yeah, yeah, yeah. Icona. Levi Sakala i ojciec Stan Fortuna, franciszkanin z Bronxu, który nie po raz pierwszy przyjechał do Polski. No i co sprawiło, że znowu pojawiłeś się w Polsce? Christmas tree, o Christmas tree, o Christmas tree. Po co ojciec się tak z drugiego końca świata ciągnie do tego Rzeszowa, malutkiej miejscowości? Because I was invited. Ponieważ byłem zaproszony, zostałem zaproszony. And I'm very, very happy that I was invited. I jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. And anytime you want to drag me back to Warsaw or anywhere in Poland, I will be very, very, very happy. I kiedykolwiek zechcecie mnie tutaj ściągnąć znowu do Warszawy czy jakiegokolwiek innego miejsca w Polsce, będę bardzo szczęśliwy. Kocham Polonia i kocham Wotiła. Kocham Polskę, kocham Karola Wojtyłę. Czym koncert tego jednego serca, jednego ducha różnią się od innych muzycznych spotkań? Koncerty, na których nie ma gwiazd. Yeah, well, I disagree that there's no superstar, but there is. There's the divine human superstar. His name is Jesus. And he's the star of the show. And he's the brilliant sun in the universe of this musical event. And everybody else are just little stars. Nie zgadzam się troszkę z tym, że nie ma tutaj żadnych gwiazd, bo jest jedna super gwiazda i to jest Jezus Chrystus, Pan Wszechświata i ten, który jest tutaj głównym powodem tego, że zbieramy się na tym koncercie. Ojca muzyka jest bardzo entuzjastycznie przyjmowana w Polsce, nie od dzisiaj. To jest muzyka ze specyficznego miejsca, z Bronxu. Jak to się stało, że ojciec jest muzykiem? Well, my background, I was doing music when I was in my mother's belly, when I was in the womb, I was doing music. Mój jakby pochodzenie jest takie, że ja zajmowałem się muzyką już jak byłem w łonie mojej mamy. And when my mother was pregnant with me, she was eating pierogis. I gdy moja mama była w ciąży ze mną, ona jadła pierogi. So the music in my life is kind of like me, it's a bit mysterious. Więc muzyka w moim życiu jest częścią mnie, to jest jakaś tajemnica. I was asked today many times by the rector when I was having mass with the seminarians this morning. Wiele razy pytano mnie o to, gdy miałem mszę z seminarzystami i dyrektorem instytutu. He says, do you have Polish origins? Because you have a Polish name, Stasiu Fortuna. Czy ty masz jakieś polskie korzenie? Bo przecież masz polskie imię, Stasiu Fortuna, Stan Fortuna. I said, yes, I have Polish origins, not by blood, but by my soul. I ja odpowiedziałem, tak, mam polskie korzenie. Nie, może nie krwi korzenie, ale korzenie duszy. And to continue answering your question, if I may, just a little more. I kontynuując odpowiedź na to pytanie, jeśli mogę dodać coś. I want to refer to my hero, Papa Wojtyła. Chcę tutaj odnieść się do mojego bohatera, Ojca Świętego Jana Pawła II. When he beatified Angela Salava in 1991, August, in Krakow. Kiedy on beatyfikował Anielę Salawę w 91 roku w Krakowie. He told us, let's not make the Holy Spirit sad, let us not resist his power. Powiedział wtedy, nie zasmucajmy Ducha Świętego, nie odrzucajmy Jego mocy. So I really depend and rely on the Holy Spirit, not only for inspiration for my music, but for everything I do. Więc ja naprawdę polegam na prowadzeniu i natchnieniach Ducha Świętego, nie tylko jeśli chodzi o moją muzykę, ale o całe moje życie. Because my weakness is so strong that it keeps me in a position where I have to rely more and more and more on the Holy Spirit, and that makes the Holy Spirit happy. Ponieważ moje słabości są tak ogromne, tak duże, że one sprawiają, że ja muszę polegać na Duchu Świętym i to sprawia radość Duchowi Świętemu. A muzyka w tym wszystkim pomaga docierać do młodych ludzi najlepiej? Music is an amazing tool to reach every human person, young and old. It's very, very powerful. Yes. Tak. Tak, muzyka jest bardzo takim potężnym narzędziem do docierania, dosięgania ludzi w każdym wieku, nie tylko młodych, starych, ale w każdym wieku. Selfish sacrifice. Jakich ludzi spotyka ojciec pod sceną tutaj w Rzeszowie? Jak się ojcu tutaj śpiewa? The whole production of the concert here is amazing. Cała produkcja koncertu jest niezwykła. So many people do so much work so hard. Tak wielu ludzi pracuje bardzo ciężko nad tym koncertem. And the quality of the people is beautiful. I jakość tych ludzi jest piękna. And the quality of their skills, of their craft, whether they're musicians and the singers, it's very beautiful. I tak samo, jeśli chodzi o ich umiejętności i talenty, czy to muzycy, czy wokaliści, to jest naprawdę piękne. And my dear friend, my brother Marcin Popaczowski, is a great arranger and producer and conductor, and he may drive everybody crazy because he is so good and so creative, and everybody just goes freely with the spirit, and it's beautiful. I mój dobry przyjaciel Marcin Pospieszalski jest znakomitym muzykiem, producentem, aranżerem, i on być może czasem doprowadza niektórych ludzi do szaleństwa przez tą swoją nieuchwytną i nieskończoną kreatywność, ale właśnie dlatego za nim podążają. And people really trust each other because they're putting their trust in God, who gives us the power to work together, even when it's really difficult, even sometimes seems to be impossible. Ale ludzie ufają sobie, ponieważ ufają Bogu. I nawet w takich sytuacjach, kiedy ta praca jest bardzo ciężka i wydaje się niemożliwa do ukończenia, to dajemy radę właśnie dzięki temu, że ufamy Bogu i ufamy sobie nawzajem. I want you to turn to the person next to you. Śpiewajcie ze mną. And I want you to give them a high five. Zróbmy śpiątkę. And say we're going to celebrate Jesus. Czcimy Jezusa. Dlaczego? And we're going to celebrate together. Czcimy go razem. And we're going to show the world. Pokażmy to światu. What happens when we all come together? Co się stanie, będziemy wszyscy razem? And sing praises to our King. Chwalmy naszego Pana tu i teraz. Are you ready? Jesteście gotowi? Are you ready? Czy jesteście gotowi? Here we go, choir. Are you ready? Czy jesteście gotowi? Put your hands together, celebrate. So, I want you to sing this with me. Śpiewajcie ze mną. I want you to sing celebrate. You ready? Śpiewajcie ze mną, chwalimy Pana. The choir is going to show you. What? Celebrate. Celebrate. You got it? Can we try over here? Spróbuj tam, z tamtej strony. Celebrate! That was good! Okay. Over here! A tutaj? Real loud! Celebrate! That sounded good! In the middle! I środek! Real loud! Celebrate! I wonder if we could all sing it together real loud! A teraz wszystkie trzy strony razem! Celebrate! Celebrate! One more time! Jeszcze raz! Celebrate! Celebrate! As far as I'm concerned, that's something that's rather unique with the concert here. I wydaje mi się, że właśnie to stanowi o takiej unikalności tego koncertu w Rzeszowie. And it has something to do with the life in Poland and the church in Poland. I to też ma coś, jakiś związek z życiem w Polsce i kościołem w Polsce. This concert has a Polish soul. Ten koncert ma polską duszę. And I, so do I. I ja również mam polską duszę. And my soul, as Poland as a nation was baptized, my soul was baptized. I'm a baptized, adopted Pole. Jak Polska była ochrzczona, tak samo ja zostałam ochrzczony w duchu świętym, ale też właśnie jakby zaadoptowany w narodzie polskim. And not only because I love Poland and I love Wojtyła. I to nie tylko dlatego, że kocham Polskę i Karola Wojtyłę. And not only because my mother ate pierogies when she was pregnant with me. Nie tylko dlatego, że moja mama jadła pierogi, kiedy była ze mną w ciąży. But my name is Polish name. I'm half Greek and half Italian. Stasiu Fortuna. How can this be? It's a beautiful thing. Ale również dlatego, że moje imię jest polskie. Stasiu Fortuna, mimo tego, że jestem w połowie Grekiem i w połowie Włochem. Jak to możliwe? So I'm a happy boy. Więc jestem bardzo szczęśliwym chłopcem. Take my good to the better, take my better to the best. Give me peace as I pour out myself without rest. It didn't come to make it easy, you came to make me great. To hear the world suffering with fear and with hate. Take my good to the better, take my better to the best. Give me peace as I pour out myself without rest. It didn't come to make it easy, you came to make me great. To hear the world suffering with fear and with hate. It's not you, it's me. It's not me, it's we. So radically free are thou. My soul bows down even as I walk. Silence while people talk. Humans with vision like a hawk. Eagle eye, I won't even try to fly to comprehend how you call yourself friend. Loving with love, stronger than death to the end. With your heart, you bend right deep down into my misery. Giving me faith to see in the dark with love's light that everything will be alright. Cause eternity is not far away from me, nor far away from all. The next life is not far away at all. Cause it's you, it's not a place. It's the light of love shining from your face, melting all hesitation, carrying me along with fascination as you fascinate me with you. Take my good to the better, take my better to the best. Give me peace as I pour out myself without rest. It didn't come to make it easy, you came to make me great. To hear the world suffering with fear and with hate. Take my good to the better, take my better to the best. Give me peace as I pour out myself without rest. It didn't come to make it easy, you came to make me great. To hear the world suffering with fear and with hate. Didn't come to make it easy, you came to make me great. To hear the world suffering with fear and with hate. To hear the world suffering with fear and with hate. Heal the world. Tak. Ojciec Stan Fortuna jest nieprzewidywalny na scenie, a wy jako muzycy musicie improwizować. W pewnym sensie tak, na pewno. Tak jak to się dzieje w muzyce jazzowej najczęściej, gdzie wiele jest momentów, takie pola otwarte, ale jednak opiera się to na jakichś konkretach. Więc tutaj jest podobnie. Rzeczywiście Stan Fortuna jest niezwykłym kapłanem, człowiekiem, tak jak słyszymy, ale przede wszystkim niezwykłym muzykiem. Słyszeliśmy go na próbach, jak grał na gitarze basowej z solówki Charlie'ego Parkera, także było to zaskakująco świetne przeżycie. Także no, w jakimś sensie jest to ciekawe muzycznie też doświadczenie, bycie z nim na scenie. Robercie, co ciebie tak od tych ponad 20 lat ciągnie do Rzeszowa? Po prostu wiadomo, że jedziesz do Rzeszowa, nie tylko ty i twoja rodzina w tej chwili, i co roku stajecie na tym koncercie, na tej scenie. No jest to jakaś chyba jedna z największych, oprócz rodziny, małżonki, zespołu New Life Music, przygód w moim życiu. Zdecydowanie te cztery rzeczywistości bym wymienił tak po kolei. I jest to tajemnica, że to wciąż tak błyszczy, tak się wspaniale rozwija, tak delikatnie. Też jest, stoi za tym w końcu lat 80. Taki fakt, że w końcu lat 80. ja usłyszałem, że Jasiu Budziaszek, niedawny kolega ze środowisk jazzowych, wtedy obaj byliśmy w tych środowiskach krakowskich, oto tak jak i ja, nawrócił się we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym i nagle spotkaliśmy się w Częstochowie na czuwaniu tych wspólnot, wymieniliśmy taką radość, że odkryliśmy, Pan Jezus nas odkrył i później jakoś tak kolegując się, spotykając, doszliśmy wspólnie do idei koncertu i tutaj zespół, w którym dane mi jest grać New Life M, właśnie Marcin Podsłyszalski, Joachim Mencel, Piotr Jankowski, że zostaliśmy zaproszeni, taki przywilej właśnie muzyczny, przywilej duchowy, przywilej, tak jak to tutaj słuchając Stana Fortuny, z jakim on podziwem patrzy na nas Polaków, tak dla mnie ogromny podziw, że w takiej troszeczkę zmarszczonej czasami polskiej rzeczywistości mamy taki dar uśmiechniętego śpiewania dla Pana Boga, takiego bycia razem w Nim, przed Nim. I to jest niezwykłe, niezwykłe. Soaring way up beyond the meaning of the words. Kaya la mama bugu tiki kala yama. Ooh ah oh oh oh joy. Niezwykłe też to, że ci ludzie przyjeżdżają, tłumy młodych ludzi, którzy potrzebują takiej formy wyrazu w Boże Ciało, a potem niektórzy wyjeżdżają i tak sieją po różnych miejscach Polski, a teraz już i poza Polską. Te swoje już własne koncerty. No na pewno każdy, kto tutaj będąc pod sceną i na scenie, chciałby w naturalny sposób, żeby to trwało i te marzenia próbują jakoś przekuć na rzeczywistość. Wielu się, słyszymy, udaje to robić tak czy inaczej i jest to chyba taki owoc zamierzony przez Boga, prawda? Że, a czy byście przypuszczali, że coś takiego się zdarzy? Te 20 ponad lat temu miał być jeden koncert, no może dwa. Nagle okazało się, że to jest jakiś punkt obowiązkowy na mapie muzycznych działań corocznych. Jakby ktoś tak chwilkę pobył tutaj z nami tymi wariatami, no, trochę, w cudzysłowie, właśnie organizatorami, to by zrozumiał, że nikt tutaj nie myśli w danym momencie o tym, co ma być za jakiś tam czas, albo żeby organizować, przeplanowywać. No po prostu każdy rok jest jakimś wyzwaniem, jakimś spotkaniem, pewne rzeczy się ugruntowują, ale raczej, no właśnie, są to tacy troszeczkę boży szaleńcy wszyscy, którzy stawiają najpierw na krok naprzód, a później troszeczkę jest tej analizy i takiego mądrościowego zachowania. No i to dlatego chyba tak zaskakująco dobrze rośnie i jest na swój sposób wciąż kreatywne, prawda? Bye. przed obliczem Jego z uwielbieniem. Z weselem śpiewajmy Mu wielne śni. Bo Pan jest Królem wielkim, wielkim Królem. Tak, no na pewno, tak jak Stan Fortuna tutaj wspomniał o Marcinie Pospieszalskim, no jest to ktoś niezwykły. Ja go znam od 30 lat, przejeździliśmy pół świata, przeżyliśmy, ale dla mnie jest to jakiś rodzaj, czasami się zastanawiam, czy to nie jest przebrany anioł, po prostu, bo on ma coś takiego, że... No bo umówmy się, tak zwane występowanie, to w pewnym momencie no, ktoś tam ma taki imperatyw, żeby wyjść na scenę tutaj, prawda, troszeczkę zaśpiewam, troszeczkę zagram, no ale gdzieś, ale tu w tym wypadku to jest coś ogromnego, to jest wiatr tej nowej muzyki, tego jakiegoś celu gdzieś między niebem a ziemią, właśnie takiej kreatywności niezwykłej. Myślę, że jak czytamy o wielkich kompozytorach i Bach, i Beethoven, i Mozart, i tego typu nazwiska, to Marcin Pospieszalski jest dla mnie człowiekiem w dzisiejszym pokoleniu bardzo blisko tego typu ducha, który został umieszczony w sercu jednego człowieka i dla mnie jest to niesamowita przygoda w czymś takim, w tym szaleństwie uczestniczyć. Słuchajcie, idziemy na cały świat. Ty i ja, Tacierowski. Co może zrobić każdy z nas? Idziemy na cały świat. Ty i ja. Różne dary, charyzmaty rozdaje nam Stwórca. Jedni drugim pomagajmy, jak drużyna równa. Nie, że jeden duży, drugi mały, to kamuflaż. To ma w skutkach scalać lud nasz. Dramat już masz, która ma nas zamyka. Jak nie jara cię muzyka, to przynajmniej nie wytykaj. Jedna matka Likę czy w łagiewnikach. Ten sam Jezus, Paryż, Warszawa, Watykan. Chcemy nim oddychać, poznać go za życia. On serca dotyka, leczy paralityka. Dzisiaj nadal to widać. O tym musi być słychać. Każdy z nas opowiadać. Razem idziemy na cały świat. To odwaga. Kto pomaga, da ręce do góry w geście. Niech na przystanie będzie słychać w każdym mieście. Co może zrobić każdy z nas? Idziemy na cały świat. Ty i ja. Czyli te koncerty coś zmieniły w waszym patrzeniu na uroczystość Bożego Ciała, na procesję Bożego Ciała? Ja powiedziałabym, że to jest takie cudowne właśnie tutaj dopełnienie tego dnia i procesji Bożego Ciała, o czym była mowa poprzednio też. Zamiast siedzieć przed telewizorem czy na grillu, to żeby oddać Bogu chwałę właśnie za to, że On wychodzi do nas. To jest, uważam, coś niezwykłego, co my mamy w Kościele polskim specyficznie, ale zawsze mnie to zachwycało, że Pan Bóg chce nam dać znać, że On jest blisko nas, że jest blisko naszych domów. I to dziękczynienie, które się z tego jakby wypływa, to jest właśnie koncertem jednego serca, jednego ducha. Więc myślę, że to jest cudowne i najlepsze zakończenie tego dnia, jakie może być. Ja może powiem tak troszeczkę bokiem. Mieszkamy z moją rodziną od 40 paru lat w takiej małej wiosce Dursztyn. Moja wiara od czasów hippisów, gdzie się nawracałem, czyli byłem takim neofitą, było mi najdalej do czegoś takiego jak procesja. I gdzieś tak od 15 lat z moją małżonką, gdy idziemy wokół kościoła, czy w niedzielę wielkanocną o 6 rano przez plac główny w naszej wsi, gdzie są feletrony, gdzie są te śpiewy, nagle mówię: Haniu, ja się czuję tutaj najbardziej u siebie. Mi właśnie ta stałość, ta tradycja, ten duch prostej wiary najbardziej mi odpowiada. I dla mnie Kościół, który się wyraża teraz właśnie w ten sposób i właśnie Boże Ciało i tutaj nasz koncert w jakiś sensie dopełnia to, no jest mi ogromnie cenny i bliski. Uważam, że jest drogocenną perłą w dzisiejszych zwariowanych czasach. I haven't had a chance on this trip, but I've been to Poland many, many, many, many, many times, thanks be to God. Nie miałem okazji jeszcze w czasie tej podróży, ale byłem w Polsce wiele razy wcześniej. And like all things Polish, there's something very, very unique. Jak ze wszystkimi polskimi rzeczami, to jest coś szczególnego. One year there was another Stasiu at the procession for the Holy Eucharist on Corpus Christi. Któregoś roku był inny Stasiu w czasie procesji Bożego Ciała. This was Wojtyła's Stasiu Karnadziewicz. To był ten Stasiu od Karola Wojtyły, Stanisław Dziwisz. And it was the first time that I saw Dziwicz in person. I w czasie właśnie procesji Bożego Ciała po raz pierwszy zobaczyłem biskupa Dziwisza na żywo. And it was the first time that I saw Dziwicz without Papa Wojtyła at his side, and I was crying like a baby. I to też był pierwszy raz, kiedy zobaczyłem kardynała Dziwisza bez papieża i płakałem jak dziecko. And the procession was extraordinary. I procesja była wyjątkowa. They had a line of maybe 30 boys and girls side by side with their white dresses and their white suits. W czasie procesji szło około 30 dzieci w białych ubrankach. And the boys and the girls each had a basket full of rose petals. I każde z tych dzieci miało koszyczek z płatkami róż. And every time the person rang the bell, the boys on the left with the left hand and the girls on the right with the right hand would throw the rose petals in the air to fall on the ground so that when the men were carrying Jesus, they could carry him across the rose petals. I za każdym razem, kiedy osoba dzwoniła dzwonkiem, chłopcy w lewej ręce rozsypywali kwiaty i dziewczynki w prawych dłoniach na ziemię, tak żeby kapłan, który niesie Najświętszy Sakrament, mógł przejść po tych płatkach róż. And maybe some people do something similar to that somewhere. I być może gdzieś na świecie ktoś robi coś podobnego. But not like in Poland. Ale na pewno nie jest to tak jak w Polsce. Never seen anything like that. Ja tego nie widziałem. It was so beautiful. I to było naprawdę bardzo piękne. I will never forget it. Nigdy tego nie zapomnę. And I am eternally grateful. Jestem nieskończenie wdzięczny za to doświadczenie. Ojciec Stan Fortuna, franciszkanin z Bronxu, Robert Cudzich Iwona Pająk i Agnieszka Trzeciakiewicz. Bardzo pięknie dziękujemy. I na zamknięcie naszego spotkania jeszcze jedna piosenka z Bronxu z twarzą Stana Fortuna. You think that you're the only one that gotta suffer? You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody, everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. You think that you're the only one that gotta suffer? You think that you're the only one with pain to suffer? Everybody, everybody got a thing they gotta suffer. Rich or poor, don't matter, gotta suffer. Rich man goes to the doctor, gonna find out all the rich food he ate, gonna make him die of gout. Wife and kids are crying, suffering the pain, wondering if they don't change, gonna die the same. Woman's man is dead and gone, got no more salary. Take a honey's van, go to the art gallery. She gotta try to find some other things that she can sell. Now she knows how it feels living in a single parent hell. What about the woman, 10 kids in the ghetto hood? The rich woman understands her sister did the best she could, getting kicked around. Prostitution, smoking crack, she had to work the streets, make a money line on her back. Zapraszamy do reklamy. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Proszę panią, wiesz co? Byłam nad morzem i byłam w koszmarnej chałupie. My robimy tanie w czas. U nas na pewno tak nie będzie, bo my zabierzemy was w najpiękniejsze miejsca tego świata. Razem z panem Kilarem, z Bernsteinem, z dziećmi, które wiedzą lepiej. Będzie dużo śmiechu i jeszcze więcej dobrej zabawy. Piegowaty koncert. Tam, gdzie gongi i tamtamy, wysyłamy telegramy. 8 czerwca, godzina 12, studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Razem z Orkiestrą Polskiego Radia, Polskim Radiem Dzieciom i Radiową Trójką. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Drodzy Państwo, miss spoconego podkoszulka została Halina, księgowa z 10 piętra. Halina nie słuchała rano radia i nie wiedziała, że dzisiaj będzie ponad 20 stopni. Brawo, Halina, piękne plamy pod pachami. Dziękuję, nie spodziewałam się. Otrzymujesz od nas Medispirant, bloker potu w sprayu. Działa od razu, blokuje pocenie aż do 7 dni. Zobacz, oni wszyscy stosują Medispirant i są zadowoleni. No widzę, dziękuję. Drodzy słuchacze, jeśli nie chcecie zostać